كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الفاتحة مكية. دا قرآن كريم دا أكثر سرتو عنوانونا چه سرائي قوري دا أكثر نبل كدا طولو چه سر دالي كلي چه دا مكي سرط چه سر دالي كلي چه دا مدني سرط. سورة فاتحة سر دالي كلي دي چه دا مكي سرط. یو مختصر غوند تشریح د دغه خبري خدا د صدقه سوره فاتحه الحمدلله شریف دا د نبی علی صلوات و سلام په مکی زندگی کې تر هجرت کولو مخکې نازل شوی. نو کوم آیاتونه یا کوم سوراتونه چې د نبی علی صلوات و سلام تر هجرت لمخه نازل شوی وي هغه ته مکی ویل کیږي. كم آياتنا أو سرتنا سيد النبي عليه الصلاة والسلام تر هجرت ورست نازل سيوي أغتى مدني ويلكيش. البتا پردا مسألة باندي بياب إن شاء الله يو تفسيلي بحثوكو وسدا خبر ترازو قرآن كريم باندي سي شروع كيجي دا تلاوت لنگا. نو هلتا پسر کی اعوذ بالله شریف ویل کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا بسم الله شریف ویل کی بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ورسته د قران کریم کله یسرت لسره شروع کیه او کله ما بین شروع کیه کیو آیات وای نو بیا باغه ویل کی چونکی سوره فاتحه الحمدلله شریف دا د قران کریم په سر کې اول سرت لیکل شوی ده. نو تر دې مخکې اعوذ بالله او بسم الله دا ویل کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه اعوذ بالله او په بسم الله کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده دا اعوذ بالله شیری په ویل دا خپل قرآن کریم که دا خبر راځي سوره نحل آیات لمبر یو نیوی آیات راځي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته خو بالذات خبر کوي او نور طول امت بالتبع تا دا خبر متوجهت پا متابعت دا نبی علیه الصلاة والسلام سی کلا الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام توایی سی کلا دا قرآن دا ویلو اراده وکه نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بیانو پناه غواړه پا علاسر لچاسه پنا غواړه لترټل شیطان پنا غواړه چې کله دی اراده د قرأت د قران کریم وکړه ترجمه داده ورسته به ان شاء الله د خبرې مکمل وضاحت وسی چې مراد د آیات داده چې کله تا اراده وکړه چې زه به تلاوت د قران کریم کوم نو مخکې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستعذ پناه غواړه بالله په الله سره من الشیطان له شیطان پناه وغواړه هغه شیطان الرجیم چې هغه ترټل سوی ده د الله له رحمت څخه لرې سوی ده. نو کله چې قرآن کریم ته له هرې حصې په هر ځای کې شروع کیږي نو د دې آیات دا حکم ده چې اعوذ بالله به ویل کیږي. البته په یو علمي انداز باندې دا د بسم الله ویل قرآن کریم ته دا واجب ده که سنت دي کې فقهاو خبره کړې د عتوا بن ابي ربح رحمت الله عليه دا یو عالم ده تابعي عالم ده د عتوا بن ابي ربح رایه دا د هغه وی واجب ده خامخا بسړی وایي. زموږ د احنافو مذهب دا ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایه یا د نورو علماو د احنافو رایه دا ده چې دا سنت تر قرآن کریم مخکې به اعوذ بالله ویل کیږي بیا به په قرآن کریم شروع کیږي او د بسم الله شریفې په رابطه بیا حدیث راغلی ده غالبا ابو داود دا حدیث نقل کړی ده امام نووي د مسلم په شرح حکیم نقل کړی ده نور محدثینو هم نقل کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي کل امر ذی بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. ترجمه دا ده چې هر کار چې په هغه کار کې نیکي وي د نیکۍ دپاره کیږي نیک کار کیږي نو د هغه کار شروع که په بسم الله سره نه وسي نو هغه کار کې بیا هغه خپل تاثیرات و برکات نه راځي. نو د دغه په وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام خو وایي چې هر د خیر و د برکت د کار ته به بسم الله وایي. نو د قران کریم په شان بل هیڅ داسې د خیر او د برکت کار نسته لکه د قران کریم تلاوت. دا د ټول خیر او د ټول برکت هغه مجموعه ده. نو قران کریم ته خو په کار دا ده چې خامخا بسم الله وویل شي. نو اوس له دغو دواړو خبرو چې یو آیات ته د سورې نحل یو نوي لمبر آیات چې مخکې تلاوت شو یو دا حدیث شریف ده چې محدثینو نقل کړی ده د آیات مقتضا دا سوه چې کله دې اراده د قرآن وکړه نو الحمدلله شریفه به اعوذ بالله شریفه به وایي. د حدیث مقتضا دا ده چې بسم الله به وایي. اوس به موږ وګورو د عقل په مقتضا هم د نقل په مقتضا هم چې الحمدلله د پاره یا د نور قرآن کریم د پاره بسم الله اول وویل سي دا په کار ده که اعوذ بالله اول وویل سي دا عمل به په آیات هم راځي اعوذ بالله به وایه په حدیث به هم راځي بسم الله به وایه کوم یو بله مخکوي کوم یو به وروسته کوي. د دې دپاره دوه دلیلونه دي د ترتیب. یو دلیل په دې کې دا ده د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د کاکا زوی ده او نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېر نږدې ده او د تفسیر یو غټ عالم ده. دا اغس خنقل راغلی ده جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر اتقان کې نقل کړی دی او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه نقل کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د حرا د غره په سر کې زه په غار کې ناست وم د یوې میاشتې اعتکاف وروسته چې بیا کله جبرائیل علیه السلام د اولې وحی دپاره حاضر شو چې دا د قرآن کریم سرنامه وه. نو هغه کیسه خو دلته موږ په تفصیل نه کوو ځکه هغه اوږده ده خپل ځای کې بیا ګورو. جبرائیل علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام ته چې راغلی ده بیا یې دا ورته ویل دي چې اقرا یعنی ویې وایه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې زه خو امیم د ویلو والا نه یم. بیا یې ورته وویل خو به هر حال سلرم واری ورته وویل چې هغه څه چې زه وایم هغه وایه. نو نبی علیه الصلاة والسلام سید جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نبي عليه الصلاة والسلام ويل سي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبرائيل عليه السلام ورتويل سي بسم الله الرحمن الرحيم. نبي عليه الصلاة والسلام ورتويل سي بسم الله الرحمن الرحيم. جبرائيل عليه السلام ورتويل سي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نبي عليه الصلاة والسلام دا آياتنا هو نور جبرائيل عليه السلام ولالي نبي عليه الصلاة والسلام كورتر نو ددغ نقل پا مقتزاسي جلال الدين سيوتي رحمة الله عليه پا تفسير اتقان كده عبدالله بن عباس رضي الله عنه هوسق نقل كريده سي اغا دا نبي عليه الصلاة والسلام نقل كده ددغ نقل تقازاده دا سي عوذ بلال مخده پر بسم الله ذكر جبرائيل عليه السلام اول وار عوذ بلال ويلد نبي عليه الصلاة والسلام ورتسر ويلد بیای بسم الله ویلید نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ویلید بیای دا نور دا قرآن پنځه آیاتونه ورته ویلید نو دا نقلن دا ترتیب ثابت سو چې اعوذ بالله له مخه ده بسم الله په پسې ده بیا نور قرات دا د نقل اثبات او د عقل اثبات دا ده دا عقلم دا تقاضا ده چې اول وار باید اعوذ بالله وویل سي دوم وار بسم الله وویل سي دا به هلته بیا ښه واضح سي چې موږ مکمل تفسیر د اعوذ بالله او د بسم الله وکړو هو اس په مختصر انداز د اعوذ بالله معنا دا د اعوذ ز پناه غواړم یعنی ځان ساتل غواړم او دا ځان ساتل غواړم بالله په الله سره غواړم د الله په طاقت او د الله په قدرت او د الله په ساتنه زه دا ځان ساتل غواړم او لچی شی غواړم مینه شیطان له شیطان سره ولی غواړم شیطان سره شیطان رجم ترټل سوی بدبخت شیطان او شیطان سکی من الشیطان یعنی من وساوس الشیطان من دسائس الشیطان من مکر الشیطان من غرور الشیطان دا تقدرونه کی شیطان ما پزین کی غلط فکرونه را پیدا کی شیطان ما پزین کی غلطی سودا ورا اچی شیطان ما ته د غلط عقیده درس را کی شیطان ما ته د غلط عمل درس را کی شیطان ما ته د غلط او اخلاق درس راکړي دا د شیطان کار دی شیطان بل یو کار نه لري له دغه کار ما شو له هر سړي سره جلا جلا هم شیطان ستا او ډلې هم ستا چې دا بیا د هغو پر سر مکرري بیا کار کوي نو شیطان دغه کار کوي د غلطې عقیدې درس درکوي کله د الله جل جلاله د الوهیت په شان کې خبره درته کوي چې دا سید الله خو الله ده مگر بیا نازولی خوستا ابر نازولی در تغط کی غط کی غط کی دالا در جیتی ورسی دا کوپر لده ای مسئله را پیدا سوید دا ننچ پا دنیا کی شرک دا کوپر دا یهودیت دا نصرانیت دا دالا دا اٹکی پیدا سوید شیطان ایت چا تا دانه دی ویلی الا ما شا اللہ لش خلق دا سستا سی آغا نو یوم خالان منی شیطان ار چاته د الله د عظمت درس ورکوي چې الله لوی ده بې شکه لوی ده مګر دغه مرسرات دا عقیده ورخرابوي که چیرې په عقیده وس نه ورسېدی بیا په اعمالو کې خچي ورپیدا کوي کاکا وسلا ځوان یې ها وکه دا وکه بیا چې سپین ږیری سي دا بسې ها بسې دغه ارزوګانې که دا هم نه وسوو اخلاق ورخرابوي پلانای نوالی ترتاشه ده پلانای نوالی ده که یه حسد و عناد و تکبر و تداسی بس پا دغا اخلاق و ریا و سمعت پا دغا عبادات و برباد ده دره ناجوری دی شیطانی ده انسان پا زین که پیدا که شیطان کوشش که اولا ناجوری خود اغا سرطانی بولی که شوگر بولی سی علاج نکی جدا کپر اول خودای کوشش که ایس پا داسی ناجوری دی اختا کسی ده اغا بیا علاج نکی او دا کپر داسی نده مش مخکیم په دې باندې خبره کړې ده اوس موږ خو خیال دا ده چې کوپر دلته له کومه ده کوپر خو په هندوستان کې ده یا به په امریکا کې یا به په شوروي کې روسیا کې وي دلته بیا کوپر له کومه ده کوپر یوه داسې ناجوړي ده په هر انسان شیطان پسې کېږي کوشش د دې کوي چې دا ته د ایمان نه مابین یوسي په ولیانو پسې سوی ده حتی ولیان د ولایت په مقام کې له ایمانه اخلاص کړي دي دا به بیا په آینده کې کیسې بیا راشي تفصیلي په علماو پسې سوی ده په علمي انداز کې له ایمان اخلاص کړي دي عوام خو نو بیخي ورته اسانه دي نو اول شیطان کوشش دا کوي چې د انسان پر ایمان الموکي ځکه دا غټه سرمایه ده کدا نو وسو بیا نو کوشش کی چې اعمال خراب کی ځکه د اعمالو د خرابېدو په وجه خو د شیطان د انسان دښمن ده چې انسان ته څونه ضرر رسېږي یو څو ورځې خو یې دوزخ ته اچي نو دغه هم د شیطان دپاره ګټه ده اخلاق ور خراب کړي د اخلاقو په رابطه بیا په اعمالو کې کمزوري راځي نو دغو دروغ ټکیو ته شیطان متوجه ده د هر انسان دپاره او قرآن کریم د دغو درې سرو ناجوړیو علاج ده قرآن کریم د صحیح عقیدې چې قرآن کریم پر لاړه یې وایه یې مطالعه کوي یې عقیده به دې اصلاح کیږي د الله جل جلاله الوهیت او د هغه عظمت به دې زړه ته راځي د الله د پیغمبر شان به در معلومیږي او پر نیکو اعمالو باندې د نیکو اعمالو ګټې قرآن کریم بیانوي د نیکو اعمالو طرز بیانوي نیکو اعمالو خواته به دې مخ اوړي او نیک نیک اخلاق به پسلی کی راځي بد اخلاقی بل ما بینوړي نو چون کې قران دغه نسخه ده دغه نه جوړي د پاره نو دغه نسخه ته چې تم توجه کړي دلته شیطان دی زور اچي چې تاسو د دې قران تر ما بین فاصله راول اول خدغه فاصله راول تاسو د قران تر ما بین ډیره خبره د تلاوت پر اړیکه باندې کا کال مون 15 وخت لمونځ کوي روزانه سي حج دې کړی ده سم سړی بالان وسته وظیفې څه کوي غریب سړی خپله غریبي کوه یار خو دغه درته وایي چې وظیفې لکوه غریب سړی خپله غریبي کوه یار خو دا چم کوي بیا کې په دغه وس نه ورسېدی دا د شیطان ګوره د شیطان چلونه دي تبلیغي جماعت والا وایي بعضې تفصیل خو یې نه در معلوم هغه وایي شیطان اویا زره نوراني پریبونه لري یعنی تا تې ښه ښکاره کوي خو هغه یې چل تا ته بالکل سر پسل کې تا مطمئن کې چې دا ښه کار دی یا هغه غلط کار نو چې نوراني چلونه یې دونه دی خراب وي نو څونه یې شیطان تا ته دغه چل درکوي چې کاکا تلاوت یې لکوه هغه د ملایانو کار د ملا صاحب کار نه لري په مسجد کې به خپل تلاوت کوي ته غریب سړی خپله غریبي کوه که بیا چیرې د دغې خبرې زور یې نه در ورسېدی تا قرآن راواخیستی خلاص دې کړي بیا نو دی کوشش کوي ستا ته چورتونه در واچوي په خوله باندې خبرې وایه هغه حقیقت ته دې پام نه ځي چورت دې هلته بل ځای دا خپله زما خپله تجربه ده چې څونه زما په ذهن کې دا غفلت د قرآن په تلاوت کې راځي بل په هیڅ وخت کې دغه نه راځي چې قرآن شروع کړم ذهن مې بل ځای ولې قرآن خو تلاوت خو یم عظیم عبادت ته خو اصلي د قرآن مقصد دا ده چې ته ووایه ځان په پوه کې نو ته چې ځان په پوه کې له هغه وروسته بیا تا ته ګټه کوي د ډاکټر ستا ته نسخه درکي چې ته هر څونه په لفظ را ووایه چې ځان په پوه نه کې یا یو پوه ته ښکاره نه کې هغه د هغه مطابق دوا درنه کې نو دغه چې نسخه هر څه وخت په جیب کې خو ګټه نه کوي نو کله چې ته قرآن ته متوجه کېږي د توجه دپاره خو شپږ خبرې دي قرآن ته چې متوجه کېږي اول وار به حضوري قلب وي زړه به دې دالته وي پر بله خوا به نه ځي ذلك ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد بصوريقات كايات غالبا ذلك ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ذلك دغه قران چې د ذکر پند ورکول دي لمن هغه چاله له چې دغه چاله قلب عقل وي دلته اهل تفسير د قلب ترجمه په عقل کړي چې عقل لري او القى السمع يا غوږ ورته ونیسي متوجه سي وهو شهيد حاضر القلب بزريد علته کی زره پر ځای وبیا ګټ نو قران کریم ذکر د هغه چا د پاره د حضور قلب غواړي زره بدلی دغه دلی زره ته نو شیطان نه پریشتي شیطان خو پدی پیږي چې دغه ډیره ګټه د ته په وخت کې رسیږي سي زره دلی نو یې وی بلې خوا ته هلته چې دی وهلته چې دی وهلته چې دی نو چې په سر کې اعوذ بالله ووایې اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من وساویس شیطان من دسائس شیطان چې شیطان بیا وسوسې راوانه چې ذهن مې یو پر بل نه کړي نو دا یو شی ګوره غوښتل کېږي د تلاوت ادب هم ده دا ادب نه بلکې ضرور ده دل مانزه د پارم د شپش خبرې دلته چې ما ول یو حضوري قلب ده زړه به دې دلیل چې کوم څه په خوله وایه په هغه به په زړه پیېږي له حضوري قلب سره دویمه خبره په خپله راځي فهم المعنا چې کله د زړه حضور راغی هلته سړی په معنا پوه سي الحمد لله زرد لي د ټول کامل صفاتونه خاص الله لري نو په دا خبره پوسټ چې کمال په هیڅ موجود کې نستل علامه سوا کمالات ټول الله پوری خاص دي په بل موجود کې کمال نست نو چې کمالات ټول په بل موجود کې نست تم به کمال یا د نور موجودات تم به کمال دي نو هغه ذات متوجه سه چې هغه کمال واده پتا کې کيو قسم کمال اعتوائی پیدا کیدای نو هغه به هغه څوک درکی چې هغه کمال والای دا بل سره خو نسته کمال چې لده سره په خپل نسته پتا کې څه پیدا کی دا د الحمدلله دا مختصری جمله معنا ده الحمد طول کمالا طول صفات کامله لله خاص علال ردی په بل چا کې نسته ستا چې کله زړه حاضر سو دغه معنا زړه تراله ده ته فهم المعنا دا معنا چې زړه تراله دلته شیطان ته تاوان ورسېدی شیطان خو څونه شیان درته غټ کړي وو چې پلانی دونه غټ د پلانې دی وکړو پلانې دی وکړو ها دا د پاسید پاسید قیاسونه یې درته جوړ کړي وو دا دا دا تاسې دغه خبره خپل زړه ته کښته کړه چې کمالات په مخلوق کې ستانه کمالات خو ټول په الله کې مخلوق درته کمزوره ښکاره سي الله درته غټ ښکاره سي له دغه فهمه د معنا څخه عظمت د الله په زړه کې راځي دا درېیم شی دی چې کله فهم د معنا راغی د الله لویي زړه ته ولاړ دا درېیم شی دی دا هغه وخت کې راځي چې ته معنا وفهمه زړه دې هلته شیطان په دې پوهېږي چې دا سړی کومې ودغو کیسو ته ایله کوي بیا مخه رسخولي نو شیطان په سر کې کوشش کوي چې پلانای ځای در په یاد کړه پلانای در په الحمدلله تیر سوې چورتي ورته ولای نه نو به اول وار حضور قلب یعنی زړه به دې دالته وي دا بل شیطان سره مقابله کوي فهم د معنا به وي د هرې جملې په معنا به پوهېږي چې فهم د معنا راغی قرآن کریم ټول د الله په عظمت ډک ده د الله لویي زړه ته راځي د الله لویي چې کله زړه ته راله بیا درې شیان پیدا کېږي چې ټول شپږ جوړي خوف کامل الله چې د ټولو کمالاتو خاوند ده دا زړه ومنله نو خو یو له کمالاتو دا ده چې الله نه هیچ چا ته نه ده هیچ چا عبادت ته د ازره احتیاج لري الله احتیاج والا نه ده نو چې نه ده څه ماته څه محتاج زموږ خو دلته دنیا دی جوړه کړې چې که زه نه وم دنیا خرابېږي نو دنیا نظام الله چلی په ما یې هیڅ باکم نسته څه چې ما ته راکړي دي هغه د الله احسان ده دی نه ده چې دا کار زه کوم نو دلته له الله څخه سړی وبیریږي چې دغه احسانات چې الله پر ما کړي دي په دی کې که مې بې باکي وکړه الله به دا احسانات هم راڅخه واخلي نور به م تکلیف راته ورسوي خوف پیدا شي او له خوفه سره سره امید هم کامل پیدا شي ځکه سړی چورته وایي چې الله ما نه و غوښتي دا دونه احسانات تېره سره کړي وو چې زه یې وم غواړم نو ته مهربانه یې چې ما بیخي په ورځ کې لس واره بچا کوي ستا هیڅ نه کېږي کامل امید پیدا شي نو پنځه سوه شیان شپږم شی چې اتمام د دې شپږو په کېږي د تلاوت په وخت کې د لمانځه په وخت کې هغه حیات ځان سړی کوچنی محسوس کړي چې یا الله دا ستا دونه عظمت دا دونه کمالات او ستا پر کمالاتو سربیره دا دونه احسانات چې دي له ما سره کړي ما خو د دې احسان په مقابل کې هیڅ هم نه دي کړي چې دا زه څه کوم په هغه باید زه وشرمېږم ځکه ما باید ډېر څه کړي وای چې ډېر څه مې نه دي کړي نو حیا راشي شپږ شیان شو دلته دا شپږ شیان انسان د شیطان پر قطع کوي د تلاوت په وخت کې که دغه شپږ شیان چیرې موجود سي نو قرآن کریم یو داسې زبردسته د علاج نسخه ده چې د انسان په ژوند کې ډېر په اسانۍ سره انقلاب راولي ژوند بدل شي ژوند مخ پر ترقي روان شي په دې شیطان هم پوهېږي چې که د دی دا قرآن ته ور پرېښوئ بیا ستا تاوان نو شیطان کوشش کوي په دغه حال کې چې تا اراده کړې د قرآن خلاصه یې دی کوشش کوي چې دغه شپږ شیان ټول ختم کړي او ته به بیا کوشش په دې کې کوې چې دا سل په سل کې کامیابي دا ده چې د دغو شپږو شیانو کې دننه دننه ته تلاوت وکړې زړه دې دالته یي معنا پامه یې عظمت دې زړه ته کښته کېږي خوف و رجا بیره و امید راځي حیا پیدا کېږي نو دغه شیطانم پا دی پیجی تم باید پا دی پوه چی کمی پا ده وشپرو شیانو که دنن تلاوت وکی نوزه پر شیطان کامیابایم او کده یو چیز ما زینی پر بل خواباندی وارا اون بیا خودای کامیاباس او اسنو او زبیلا دی وویل ده دی ده پار مهایمی و مپسیر ده او سوکال مخ کی و تبسیر لکلی ده اندوستانه یعلیم ده اغه د دې اعوذ بالله په تفسیر کې خبره دا کړې ده یو مثال ویلای دا عقلی موږ وایو چې یا الله زه په تا سره پناه غواړم له دې شیطانه ته مې له دې زوی مړي خلاص کړه اغه وایي دا داسې مثال لري یو خو ستا مقابله ده له شیطانه سره چې دی وسوسه ده راچی کېده په کیه دی راچی کېده په کیه دی راچی دا دوه احتمال لري دا احتمال لري چې دی غالب شي چورتی پر بلا دا احتمال لري ستا غالب سي خو که ستا غلبه راځي هم له ډېرې ستړیا وروسته تا ستړی کوي کله کله سره له ستړیا دی غالب سي دا یوه طریقه ده دا پیده بله طریقه ده دا پیدا ده چې الله ته رجوع وکړي چې یا الله په دغه زما ستړی کوي زما وس نه پرسېږي تې اسخه وګرځوه دا یې اسانه طریقه وای د دې داسې مثال ده که یو سړی چې په دښته کې را روان وي په پښو پخوا دا موټرانو په پښو به مزلونه کېږي کوچیانو طبیعت دا ده کوچیان په لار کې اړوي او له اکثره کوچیانو سره غټ غټ سپیم وي نو یوازې د کوچي کور د کږدۍ ولاړه ده ته پر لار باندې رالې اکثره ځایونه داسې پوټیانې چې ډبرې لامي نو دغه سپی سړی خوري د دې سپي څخه د ځان خلاصېدلو دوې طریقې دي دلته یوه طریقه دا ده چې ته په خپله له سپي سره مقابله وکړې لمن له ډبرو ورته ډکه کړې چې دی در نږدې کېږي تې په ډبرو ولې چې دی در نږدې کېږي نو ستړی به دې هم کې امکان دا لري له سپي څخه سړی پر شا ځي ته به پر شا ځې په ترخه کې به دې پښه بنده شي ته به غزار شي سپی به دې وخورې دی غالب شی ته مغلوب شي او دا احتمال هم لري چې یو داسې ډبره یې وویلې چې ډېر سخت خوښ شي الله کې ولاړې تر کږدۍ ایسې تېر شي بیا ته غالب شوې دا دواړه احتمال شته خو ستړیا ورسره ده او دویمه طریقه دا ده چې له لرې دې سپی ولیدی په کږدۍ کې خاوند ناست هغه ته دې ورغ کړو چې کاکا دا سپی ګور نو دا خپله موږ خو پخواني خلک یو دغه مزلون هم کړي دي نو سپی چې بیاباني سړی وویني دی سر راپورته کړي وار له واره داسې په سینه کې خرهار شي بیا نو راولاړېږي پر سړي ورغورځي نو چې دی سر راپورته کړي خرهارې شي دا خاوند رغ پر وکړي چیغه یې کړي دی بېرته ارام پرېوځي سر کښېږدي زیاتي بیا په تا کار نه لري چې کې وخېزم کار نه نو دا اسانه طریقه ده نه ته ستړی کړې او کامیابي ستا یقیني ده داسې شیطان سپی ده الله یې خاوند ده د الله په قبضه کې ده سپی د هغه سړي په قبضه کې دغونه نه ده لکه شیطان چې الله یې در څخه چیغه کړي بیا هېڅ ضرار هم نسی در رسولی نو دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته اناره ده چې موږ الله ته وکړه چې یا الله له دغه سپي بیرېږم په خپله مې ستړی کوي په عذابه یمې زه یو کار کوم کار ته مې نه پرېږدي دا ته وګرځوه دغه د اعوذ بالله شریفي فلسفه ده نو دوې خبرې دلته چې عقلا اعوذ بالله مقدمه سوه له مخه سوه بسم الله په پسې سوه د اعوذ بالله معنا خدا ده چې یا الله ته زما کومک وکه په دفع د وسوسو د شیطان کې چې نه مې په غلطه عقیده اخته کې نه مې په غلط خوی اخته کې نه مې په غفلت اخته کې له دې تلاوت څخه غفلت خو مې ونه جوړید دغه ډول چې موږ له دغو شیانو ځان ساتو دغه ساتلو ته په اصطلاح د علماو کې تخلیه وایي عن الرذائل له بدو شیانو ځان خالي کوو چې د شیطان وسوسه د بد عقیدې په لحاظ رانیسي د بد عمل په لحاظ رانیسي د بد خوی په لحاظ رانیسي له دغه به یارې ځان خالي کوو له دې چې م ځان خالي کوي اوس نو بیا په نیکه عقیده ځان ښایسته کوو په نیکو اعمالو ځان ښایسته کوو په نیکو اخلاقو ځان ښایسته دا بیا د بسم الله معنا ده استعینو باسم الله زماونت غواړم په نامه د الله داسې الله چې رحمن و رحیم د محونت پر چې غواړم الله تحصیل کمالات چې په ما کې کمالات د عقیدې او د عمل او د اخلاقو راشي دا بیا مقام د تحلیه ده یعنی ځان ښایسته کول په شو شیانو د انسان فطرت دا د طبیعت ته هم دا تقاضا د تخلیه مقدمه ده پر تحلیه. دا مسجد څرنګه یې یاري به دا پرشونه ځینې ټوله یې ښه بې جارو کوې د غړیو ټالونه او دا به ځینې لرې کوې بیا به نو ښایسته کوې. تخلیه به یاري له غلط شیانو راځي که ګلف پک شي او دند پک شي او څرنګ په مشې هغه نور تاوان رسي. تخلیه مقدمه ده. اول وار به تخلیه له رضایلو کوې، یعنی بد بد شیان به له زړه باسي، غلط عقیده، غلط عمل، غلط خوی دا به لرې کوې. ورسته به بیا ځان په صحیح عقیده، په صحیح عمل، په صحیح خوی ښایسته کوې. نو اعوذ بالله شیری پسې ده دا مقام د تخلیه ده، هغه د فطرت په مقتضا مقدم ده. او بسم الله شیری پسې ده دا مقام د تحلیه ده، ځان ښایسته کول. نو په دغه د عقل دا د عقل مقتضا ده، د عقل فیصله هم دا سوه چې اعوذ بالله له مخه سوه بسم الله ورسته، او د نقل فیصله خو ما هغه وه چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول من کړ کړی. نو دا ترکیب ده د اعوذ بالله او د بسم الله شریف. په اعوذ بالله او بسم الله شریف کې خبرې خو ډېرې دي، غالبه دا ده چې د یو سبق و د دوو به نور هم وخت ونیسي چې بیا موږ د اعوذ بالله پر تبصیر یا د بسم الله پر تبصیر رکېږو، یا کوم مقدرات چې ورسره دي هغه بیانوو. تعلیم الاسلام رادیو.